Mniej warstw, lepsza izolacja. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest środa, 4 marca, minęła północ. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis Trójki. Przed szpitalami w Przemyślu i Mielcu będą dzisiaj ćwiczenia związane z zagrożeniem koronawirusem. Ustawione zostaną m.in. namioty do selekcji chorych. 79 osób nie żyje we Włoszech od początku pojawienia się tam koronawirusa. Tamtejsze służby wieczorem przekazały najnowsze informacje. Będzie łatwiej o dofinansowanie na wymianę pieców. Rząd zapowiada zmiany w programie Czyste Powietrze. Ćwiczenia związane z zagrożeniem koronawirusem będą dzisiaj przed dwoma szpitalami na Podkarpaciu, w Przemyślu i Mielcu. O tym, jak będą wyglądały, opowiada rzecznik wojewody podkarpackiego Małgorzata Waksmuncka-Szarek. Państwowa Straż Pożarna we współpracy z personelem szpitali rozstawi namioty pneumatyczne, które mogą w razie konieczności posłużyć do przygotowania pomieszczeń do wstępnej selekcji potencjalnych zainfekowanych osób, gdzie zajmować się nimi będzie personel medyczny. Jednocześnie jest prośba, żeby zachować spokój, widząc to, co dzieje się przed szpitalem. Są to tylko i wyłącznie ćwiczenia polegające na sprawdzeniu możliwości technicznych sprzętu w tym właśnie zakresie, jak również na zweryfikowaniu funkcjonujących procedur, dlatego też bardzo proszę o zachowanie spokoju. Podobne ćwiczenia będą dzisiaj także przed innymi wybranymi szpitalami w Polsce. Także dzisiaj o 18:00 zbierze się rządowy zespół zarządzania kryzysowego. Spotkania mają być codziennie, żeby na bieżąco reagować na sytuację. Według danych Ministerstwa Zdrowia w całym kraju w związku z podejrzeniem koronawirusa w szpitalach jest 68 osób. Ponad 300 jest objętych kwarantanną domową, a niemal 4,5 tysiąca jest kontrolowanych przez sanepid. Nadal nie ma potwierdzonego przypadku zachorowania. We Włoszech zmarło kolejnych 27 osób zakażonych koronawirusem. W sumie od początku epidemii odnotowano 79 przypadków. Chodzi niemal wyłącznie o osoby starsze, które cierpiały na inne groźne choroby. Szef ochrony cywilnej Angelo Borelli podczas wieczornej konferencji prasowej poinformował, że stwierdzono ponad 460 nowych zakażeń, a łączna liczba zachorowań od początku epidemii wzrosła do 2273. 1000 osób jest izolowanych w domu, drugie tyle leczy się w szpitalu, a 223 osoby przebywają na oddziałach intensywnej terapii. Angelo Borelli dodał, że w przyszłym tygodniu będzie można stwierdzić, czy zastosowane środki bezpieczeństwa przyniosły skutek, czyli czy udało się powstrzymać rozwój epidemii. Nie wykluczył, że w związku z coraz liczniejszą liczbą zakażeń patogenem w okolicach Bergamo trzeba będzie kilka kolejnych gmin otoczyć kordonem sanitarnym. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Nowe otwarcie w walce ze smogiem. Rząd przygotował zmiany w programie Czyste Powietrze. Wnioski o dotacje na wymianę kotłów mają być szybciej rozpatrywane, a dofinansowanie uzależnione od efektu ekologicznego. O zmianach opowiadał premier Mateusz Morawiecki w Radziszowie koło Skawiny. Do niedawna była to jedna z najbardziej zanieczyszczonych gmin w Polsce. O szczegółach Paweł Pawlica. Rząd chce przyspieszyć proces wymiany kotłów i termomodernizacji budynków. Dlatego z 90 do 30 dni będzie skrócony czas rozpatrywania wniosków o dotacje. Dodatkowo jej wysokość ma być uzależniona od efektu ekologicznego, który przyniesie wymiana kotła. Chcemy, żeby tak jak tutaj w gminie Skawina, we wszystkich gminach, które są najbardziej zanieczyszczone emisją z niskich kominów, żeby jak najszybciej przebiegała ta termomodernizacja. Mówił premier Mateusz Morawiecki. Wysokość dofinansowania zależy od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie domowym, a zakres prac objęty wsparciem finansowym jest uzależniony od wieku budynku, dodawał prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Piotr Woźny. Wśród nas są ci, którzy potrzebują pomocy i 100% albo 90% wsparcia w wymianie przestarzałego kotła w ociepleniu domu. Na dofinansowanie wymiany pieców i termomodernizację budynków rząd przeznaczy 103 miliardy złotych, które chce wydać w ciągu 10 lat. Dotąd udało się wydać ponad 1,5 miliarda złotych. Paweł Pawlica, Polskie Radio. Polski startup stworzył ekologiczny zamiennik plastiku. Materiał o nazwie Scobi powstaje z biomasy w czasie fermentacji, na przykład odpadów rolniczych. Proces nie wymaga światła, sterylnych warunków czy zaawansowanych technologii. Potrzebna jest jedynie stała temperatura, około 25 stopni Celsjusza, wyjaśnia projektantka Róża Rutkowska. Zbieramy wszystko, co ma jakieś wartości odżywcze, pozostaje z produkcji, na przykład soków, wina, co już jest trochę przeterminowane i nam szkodzi, a naszym małym pracownikom, czyli mikroorganizmom nie szkodzi, a one się tym pożywiają. Materiał opakowaniowy rośnie do tygodnia, a skórzany do 30 dni. Ma formy grubsze i cięższe, i bardziej przezroczyste i mniej. Paręnaście razy trwalsze niż sam papier. Startup z Puławskiego Parku Naukowo-Technologicznego otrzymał 30 tysięcy euro grantu. Dzięki tym pieniądzom projektantka chce wprowadzić na rynek pierwsze opakowania. Materiałem interesują się już firmy z całego świata. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy na termometrach 0 w województwach zachodnich, do 3 stopni w centrum i 6 na wschodzie. Po południu możliwe burze, deszcz i deszcz ze śniegiem. Na termometrach będzie od 4 do 10 stopni. Tej nocy pochmurno, miejscami głównie na północy i południowym wschodzie opady deszczu. Trójka. Program trzeci. Może się obrazicie, ale z tego co naokoło widzę, to... Apteka nocna. Pomyśl o tym, że kiedy nas nie będzie, wszystko zniknie jak we śnie. Szum morza, słońca blask, przyroda, niebo pełne gwiazd i światła wielkich miast i światła wszystkich miast. Wszystkich miast.

podobnym klimacie, choć w zasadzie zupełnie w innej tematyce, porusza się Natalia Przybysz, którą teraz chciałem wam zaproponować. Ten głęboki, taki bardzo aksamitny głos, myślę, że nie jednemu słuchaczowi na pewno zapada w pamięci. Ja widziałem parę występów Natalii na żywo i muszę przyznać, że pomijając wszystko muzycznie i w tym wypadku z taką emanacją tej swojej energii, jest naprawdę wyjątkowo. Posłuchajmy, piosenka pod tytułem, kontrowersyjnym tytułem, Niebieski. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. A teraz podniesiemy trochę ciśnienie. Myślę, że akurat ta pozycja też jest wszystkim tym, którzy w nocy lubią słuchać z Apteki Nocnej. Zespół doskonale znany już od samego początku, nawet od Zaląska, czyli poprzedniej formacji grupy. Jeszcze trochę tajemniczo pociągnę ten wątek. To oczywiście z kalifornijskiej pustyni, znaczy właściwie chyba z pustyni w Nevadzie. Formacja, która ma tam swoje pueblo, gdzie jest umieszczone studio, i tam też powstają fantastyczne płyty. Mowa tutaj o Queen of the Stone Age i piosenka, która no niby chłopacy z pustyni, a jednak potrafią się elegancko ubrać. Właśnie można to zobaczyć na teledysku wyprodukowanym, czyli nakręconym do tej piosenki The Way You Used to Do. way you used to do. Tak, proszę Państwa, tak to właśnie brzmi. Myślę, że spokojnie mogę być przekonany cały czas, nieustannie, że ta formacja jeszcze nie jednym albumem nas zaskoczy i w pewnym sensie też i nie zaskoczy, bo może zaskakiwać nową muzyką, ale nie spadkiem poziomu tego, co nam będzie proponowała. Tu już jest tak wyśrubowana ta historia do tego stopnia, że wyższy poziom abstrakcji, który teraz Państwu zaprezentuję, mimo że pochodzi z Gdyni, jest też taką dosyć ciekawą historią związaną z tym miastem, gdyż właściwie wszyscy członkowie są już takim drugim pokoleniem muzyków, którzy wcześniej wychowywali się wspólnie w różnych domach związanych z trójmiejską sceną alternatywną. Jest to zespół Kiev Office. Ja już nie będę więcej tego tłumaczyć. Piosenka pod tytułem Dwupłatowce. Moja bolę, kiedy leci wciąż górę. Moja tylko mam północny zachód.

i takie wersje koncertowe bardzo lubimy, to nam się bardzo podoba, zresztą myślę, że i wszystkim tym, którzy byli też na koncercie, zrobiło to dużą grę i zapamiętają to do końca życia, a już przed nami następna pozycja, zespół z Krakowa, przedstawia reprezentujący stoner rocka, zresztą sama nazwa też jest jak gdyby bezpośrednio związana właśnie z tym gatunkiem, zespół nazywa się Stoner, ja go bardzo lubię, z ostatniej płyty pod tytułem Window in Black i ten sam tytuł tej piosenki, którą teraz posłuchamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To jest Studio Apteka. Przed nami, proszę Państwa, formacja wykonująca gatunek, który przynajmniej jest opisany przez dziennikarzy muzycznych jako neopsychodelik. Steel Corners, brytyjska formacja założona w 2007 roku. Ja zresztą wracam do tego zespołu teraz ostatnimi czasy. Dzisiaj mam następną piosenkę z tej samej płyty, którą prezentowałem tydzień temu. Tym, że jest to utwór pod tytułem The Trip. ze studia Polskiego Radia w Aptece Nocnej. Teraz posłuchamy premiery najnowszej płyty, na którą długo żeśmy czekali, ale myślę, że w ogóle jest w pełni odlotowa i warto było czekać formacji z wrocławskiej, która się nazywa Skalpel, i posłuchajmy utworu pod tytułem Arrival. Pysznie się tego słucha i tego będziemy słuchać częściej. Oczywiście całą płytę będziemy mogli, będę mógł zaprezentować po kawałku. Dzisiaj to była pierwsza część. Teraz przechodzimy do formacji, która powstała w 2001 roku w Oregonie, w Portland. Formacja nazywa się Chromatics i proszę Państwa, posłuchajmy utworu pod tytułem Tick of the Clock. Thank you. Tak, można się rzeczywiście zamienić w taki budzik jeszcze analogowy, słuchając tego tykania. Na sam koniec, przy okazji pożegnania się z Państwem i podziękowania za spędzenie ze mną tej godziny, dziękuję Państwu również Grażyna Oczkowska, Piotr Kordaszewski, to była Apteka Nocna, a na sam koniec pobiegniemy do morza, Running to the Sea i norweska formacja Race. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. GH Plus.